odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 22 we wtorek 19 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Masowe testy na koronawirusa na Śląsku. Ten odsetek dodatnich maleje. Ale cały czas w województwie jest najwięcej nowych przypadków. Polski rząd ostrożnie o francusko-niemieckiej recepcie na kryzys po pandemii. Ekspert przewiduje, że będzie oznaczał on koniec nawet dla 1/3 restauracji. Ogniska koronawirusa w kopalniach udało się ograniczyć, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Testy na koronawirusa przeszło już 30 tysięcy górników z 5 kopalni. Z tych 5 ewidentnie mieliśmy na początku 15% dodatnich wyników. Teraz przy tej już dużej grupie 30 tysięcy to spadło do 6,9%. Będziemy również tą akcję prowadzili dalej. Przecież nie chodzi o to, żeby zrobić tylko taką jedną akcję bez ewentualnie kolejnego po 7 dniach sprawdzenia, bo wtedy już mamy pewność. Dotychczas w województwie śląskim testy potwierdziły 5600 przypadków koronawirusa. 1200 osób wyzdrowiało. Na Śląsku notuje się cały czas najwięcej zakażeń. Są pozytywne elementy, ale brak konkretów. Tak minister do spraw europejskich Konrad Szymański ocenia propozycje Francji i Niemiec. Oba kraje chcą utworzenia funduszy odbudowy po kryzysie w wysokości 500 mln euro. Minister Szymański zwrócił uwagę, że stanowisko francusko-niemieckie milczy w sprawie proporcji między grantami a kredytami w Funduszu Odbudowy. Polska opowiada się za możliwie szerokim udziałem grantów, dodał minister. Podkreślił, że w dokumencie nie ma też szczegółów w sprawie zasad wydatkowania funduszu. Dokument francusko-niemiecki mówi jedynie ogólnie, że pieniądze miałyby trafić do regionów i sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku koronakryzysu. Odnosząc się do utworzenia funduszu odbudowy na bazie zaciągniętych pożyczek na rynku, minister powiedział, że ten mechanizm jest trafny i zbieżny z tym, co od samego początku proponowała komisja z pełnym poparciem Polski. Dodał, że spłata zobowiązań w ciągu 30 lat w ramach unijnego budżetu też jest realistyczna. Beata Płomecka, Polskie Radio. Nawet co trzecia restauracja może w najbliższych miesiącach zniknąć z rynku. Tak przewiduje twórca Restaurant Week Polska Maciej Żakowski, który brał udział w debacie zorganizowanej przez Europejski Kongres Ekonomiczny online. Wiele zamknięć zostanie przyspieszonych, wielu przedsiębiorców już wcześniej było wyczerpanych w związku ze wzrostem kosztów, także czynszy i rosnącą konkurencją. Rynek gastronomiczny zmieni się na pewno bardzo długo zanim obudzimy się w takiej rzeczywistości, z jaką mieliśmy do czynienia na początku marca. Od wczoraj znowu możemy pójść do restauracji, kawiarni lub baru. Po dwumiesięcznej przerwie otwarto również lokale gastronomiczne, zarówno lokale gastronomiczne, jak i działające przy nich ogródki. Zjedzenie posiłku lub wypicie kawy wiąże się jednak z ograniczeniami. To na przykład obowiązek zdezynfekowania dłoni przed wejściem do lokalu oraz noszenia maseczki do czasu, gdy usiądziemy przy stoliku. Premier Rosji wrócił do pracy. Michał Miszustin zakaził się koronawirusem i od 30 kwietnia leżał w szpitalu. Rosyjskie media nie podały szczegółów dotyczących procesu leczenia Michała Miszustina. Z codziennych komunikatów przekazywanych przez służby prasowe rządu wynikało, że choroba przebiegała bez powikłań. Michał Miszustin nie jest jedynym w Rosji urzędnikiem najwyższego szczebla, który zakaził się koronawirusem. SARS-CoV-2 zdiagnozowano u ministra budownictwa i jego zastępcy, szefa resortu szkolnictwa wyższego, szefowej Ministerstwa Kultury oraz kilku deputowanych Dumy Państwowej. Zachorował na COVID-19 także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak zauważają niezależni komentatorzy, na czas pandemii odizolował się od swoich współpracowników Władimir Putin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na ponad 1000 pracowników, którzy zajmowali się zakażonymi w największym szpitalu w Polsce, tylko u 4 testy wykazali, że sami przeszli zakażenie. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Marcin Jędrychowski, mówi, że wyniki są pozytywnym zaskoczeniem. Przebadaliśmy ponad 1000 pracowników, a zaledwie u 4 spośród z nich potwierdzono przeciwciała. Co znaczy, że mieli kontakt z wirusem. Nie wiemy, czy na terenie szpitala, czy poza szpitalem, ale mieli kontakt z wirusem i trzeba domniemywać, że przeszli zakażenie wirusem w sposób bezobjawowy. To nie świadczy o niczym innym, jak tylko o tym, że poziom zabezpieczenia szpitala był właściwy. Od ponad 8 tygodni mówimy o realnym ryzyku zakażenia się, którego jak widać uniknęliśmy. Od 1 czerwca szpitale będą wracać do normalności, a Szpital Uniwersytecki w Krakowie przestanie być szpitalem zakaźnym. W najtrudniejszym momencie leczono w nim ponad 200 zakażonych osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O od 10 do 12 stopni Celsjusza, przeważnie teraz na termometrach. Cieplej na południu, od jednej granicy do drugiej 17 stopni. W nocy deszczowo, a w środę termometry pokażą od 11 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Trójka, w tej chwili 5 minut po 22. Zostań w domu z Trójką. A przed nami zaproszenie na scenę teatralną Trójki. Leopold Tyrmand. Gorzki smak czekolady Lucullus. Nazwisko wasze? Pana. Imię? Guy. Guy Pana. Skąd? Z Paryża. Samego Paryża? Tak. Paryż. To ładne miasto. Ładne. I duże. A, byłem tam 3 miesiące. Zaraz po zdobyciu Paryża przez nasze wojsko. To ładnie z pana strony. Pan mówi dobrze po niemiecku. Gdzie się pan nauczył? W szkole. To u was uczą w szkole po niemiecku? Uczą. Ale żeby aż tak dobrze się nauczyć? Ja uczyłem się w szkole francuskiego i pamiętam tylko takie skrawki. Niech pan posłucha. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire arrive. No jak? Poprawnie? Bardzo dobrze. Dziękuję. Ach, to świetnie, że nareszcie możemy za sobą przyjaźnie porozmawiać. Ja zawsze miałem słabość do Francji. A to, że możemy, zawdzięczamy i my, i wy naszemu Führerowi. Kiedy mam odebrać karty? Pani Gerdo, kiedy będą gotowe karty? Może za tydzień. Z kartotekami jest dużo roboty. No, szkoda. Bez tych kart nasi ludzie nie mogą wychodzić po pracy do miasta. A przecież im się to należy. A, należy się, należy. Aha, czym pan jest z zawodu, panie Panhard? Studiowałem historię sztuki. A, to co pan teraz robi? Tu u nas na kolei. Jestem tłumaczem. A, no tak, tak. Wojna. Nie ma rady. Niech pan przyjdzie w przyszłym tygodniu. Będą w tygodniu, panie Weber. Powiedzcie to ludziom sami, panar. Ja mam dość tych ciągłych awantur o karty. Co macie dziś do roboty? Idę z kolenem i ferretkim do doktora. A co im jest? Kolenowi spadła belka na nogę i palec ma tak spuchnięty jak pańska głowa. Ferretki ma biegunkę. Za dużo zupy. Już czas zwiększyć przydział chleba. Dobrze wiecie, dolmetscher, że to niemożliwe. I tak obóz otrzymuje najwyższą normę przewidzianą dla cudzoziemskich sił roboczych. Nieprawda. Włosi z Bischofsheimu dostają 2 razy tyle. Sprawdzę to. Weber, pan dobrze o tym wie. No, no to co, że wiem? Czy to moje zarządzenie? Ja bym wam dał mandarynki, gdybym miał. Wszyscy jesteście dobrzy, tylko że niestety śmierci na was nie ma. Co ja mogę zrobić? Te draby poderżną nam kiedyś gardła. Najlepiej byłoby zrobić z nimi koniec. Tylko kto będzie wtedy pracować? Jak wstąpicie do Bahnmeisteraj, to weźcie dla Polaków kartki na obuwie robocze. Po co? Przecież nikt nie kupi tych drewniaków za swoje ciężko zapracowane fenigi. Moje dzieci chodzą do szkoły w drewniakach. A tym brudnym Polakom nie wypada? Nie trzeba było zaczynać wojny. Niech pan to powie Polakom. Może dadzą panu kilka par w prezencie dla dzieciaków. Tylko niech pan uważa, żeby w pana nie rzucali. Dobra. Aha, był do was telefon, panar. Z prezydium policji. Z prezydium? Z Klara Strasse, jakiś inspektor Bedger. Powiedział, żebyście tam jeszcze dziś zatelefonowali. A, mogę od pana? No, telefonujcie. Myślę, że we Francji były jakieś telefony i umiecie się posługiwać takim aparatem. Dziękuję. Prezydium Policji, pokój 308. Tu pana tłumacz obozu Deutsche Reichsbahn. Czy mógłbym prosić pana inspektora Bettgera? Nie, panie Panar, nie trzeba. Moje nazwisko jest Keller. Gerda Keller. Był pan u nas w sprawie Kenkart. Uważaj, chłopcze, uważaj. To ja dzwoniłam w imieniu inspektora Bettgera. Chciałam prosić, aby pan przyszedł do nas, o ile to możliwe, najszybciej. Dobrze. Proszę powiedzieć panu inspektorowi, że przyjdę. Pan... Po co ma wszarz wiedzieć, że rozmawiam z kobietą? Doskonale. A więc czekam, panie Panar. Do widzenia. Do widzenia. Wejść! O, to pan. Niech pan siada. Dziękuję. Karty nie są jeszcze gotowe. Szkoda. Przykro mi wobec naszych ludzi, że to trwa tak długo. Chciałabym panu pomóc. Pomóc? Wyobrażam sobie, jak pan jest źle w tym okropnym obozie, wśród tych strasznych ludzi. Wśród tych francuskich przestępców i półdzikich Polaków. Najgorzej jest z jedzeniem. Tak. To smutne. My sami, jak pan widzi, nie mamy za wiele. No tak. Tylko jak to się dzieje, że wyglądacie wszyscy jak po tuczącej kuracji dla gruźlików? Czy miał pan kiedyś do czynienia z kreślarstwem? Tak. Kreśliło się co nieco. Widzi pan, ja mam znajomych w zakładach MAN. Tam potrzebują kreślarzy. Może uda mi się coś załatwić? To byłoby świetnie. Co za bzdura. Ale nic. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jutro chciałabym się z panem spotkać. Wobec tego przyjdę jutro. Wolałabym na innym gruncie. Rozumie pan? Wobec tego gdzie? Zna pan skwer przed wejściem do szpitala miejskiego? Znam. A zatem na tym skwerku. Jutro o 6:00. Znakomicie. Dziękuję. Nie ma za co. Na razie. Tylko proszę przyjść bez tego szalika. To zbyt wyzywające, jak na prowincjonalne niemieckie miasteczko. Bez niego wygląda pan jak każdy przyzwoity Niemiec. Boi się. To dobrze, bo ja też się bardzo boję. Ta dziewczyna ci się podoba. Uważaj. Pamiętasz tych dwóch Polaków? Powiesili ich za stosunki z Niemkami. Nie masz chyba na to ochoty. Zresztą, ona równie dobrze o tym wie. Już ją tam nauczyli, Hitlerjugend, że nie wolno, że hańba. Że Żydzi, Murzyni, Polacy, Francuzi, a nawet Włosi, sprzymierzeńcy, to B. Tego nie wolno. Oni są brudni, cuchnący, rasowo niżsi. Za takie figle goli się głowę i na roboty do koncentraka. A zatem czego ona chce? Pomóc mi? Wrogowi? Francuzowi? Przeklętemu cudzoziemcowi? Wolne żarty. Nie zapominaj, Gi, żeś tu przyjechał dobrowolnie, ale nie dla przyjemności. Że ratujesz życie, które tam w Paryżu wisiało już na włosku. A może ona jest z gesta... Możliwe. Czemu nie? Uważaj na każde słowo, każdy gest. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No, to chodźmy. Dokąd? Nie wiem. Jest pan tak inny niż nasi chłopcy, że aż strach z panem chodzić. Mój Boże, przecież zdjąłem szalik. Cóż więcej mogę uczynić? Ostatecznie jestem przecież nieodrodnym synem Cartier. Kość z kości i krew z krwi Bulmiszu. Co to jest Cartier i Bulmiszu? Nie słyszała pani o dzielnicy łacińskiej w Paryżu? Boulevard Saint-Michel to jej główna ulica. Nie ciągnie mnie Paryż. Wcale bym nie chciała tam pojechać. No to dziwne. Na ogół w Europie spotyka się ludzi, którzy chcą. Ale ja panią rozumiem. Niestety z pracy w MAN nic nie wyszło. Powiedziano mi, że gestapo nie zezwala na zatrudnianie cudzoziemców w przykreśleniach. No proszę. Zresztą można się było tego spodziewać. W każdym razie bardzo dziękuję. Za co? Za zainteresowanie. No, wie pan, ostatecznie jest już pokój z Francuzami. Dlaczego nie miałabym panu pomóc? A zatem dziękuję za pomoc. Przecież nie wyszło z tego nic pożytecznego. No to za dobre chęci. Usiądźmy. Ładnie tu. Ładnie. Ma pan rodziców? Mam. A pani? Mam. I brata. Jest na froncie. Powinienem ją teraz pocałować. Jak to śpiewał Szewalie? Powinienem był całować, a ja... Brat na froncie. Ładna historia. Czy pani specjalizuje się w pracy policyjnej? Co ty gadasz, idioto? Co cię to obchodzi? Pracuję tam z nakazu mobilizacyjnego. Po wojnie zamierzam powrócić do pracy w aparacie partyjnym. To jest wspaniała praca. Ciekawa i pożyteczna. Rozumiem panią. Te kryminalne historie to nie to. To dobre dla amatorów powieści detektywistycznych. Nie. Teraz ta praca ma sens. Społeczny i patriotyczny. Przy tej ilości niepewnego elementu, cudzoziemskich robotników i jeńców wojennych, trzeba bardzo uważać. Tak, tak. Oczywiście. Czy ja się mylę, czy ona przysuwa się do mnie coraz bliżej? Tak mi się nie chce wracać do miasta. Ma pani ładne oczy. Ach, wy Francuzi. Muszę niestety już iść. Mam jeszcze dziś odprawę drużyny. Nie pocałuję jej dziś. I chyba już nigdy. Szkoda. Szkoda. Odprowadzi mnie pan kawałek? Oczywiście. O, jest budka. Muszę zatelefonować. Zaczekam. Dlaczego? Niech pan wyjdzie, proszę bardzo. Czy mogę prosić porucznika van Holm? A, to ty, Heinz. Jak się masz? Słuchaj, chłopcze, nie będę mogła dzisiaj przyjść. No, trudno, tak się składa. Zresztą, może uda mi się jeszcze przed wieczorem wpaść na kilka chwil. Ale nie czekaj na mnie specjalnie. Będziesz czekać. No, jak uważasz. Hi, Hitler. A pocałuj ty mnie w dupę. Jaka szkoda, że tak słabo znam niemiecki. Nie wszystko zrozumiałem. Czyżby? Mnie się zdaje, że pan bardzo dobrze zna niemiecki. Rozumiem. Odprawa drużyny stoi na przeszkodzie miłemu rendezvous z porucznikiem von Holm. Obowiązek przede wszystkim. Głupstwa pan gada. Odprawa. Mogę pójść, mogę nie pójść. Po prostu mam zajęty... Przypuszczałam, że będę mieć zajęty wieczór. No, jestem umówiona z kimś innym. Rozumiem. Po prostu ma pani wielu dobrych znajomych. Mam wielu, ale to są sami Niemcy. Znam wielu oficerów, a pan jest pierwszym cudzoziemcem, którego znam. W ogóle nie rozumiem, jak mogłam pójść z panem na spacer. To takie kłopotliwe. To, jak pan wie, jest zakazane. Tego nie powinno się robić. Ale śpiewa. Teraz się pożegnamy i dalej pójdę sama. Do widzenia. Było mi bardzo przyjemnie. Proszę przyjść jutro po karty. Będą gotowe. Oczywiście. Przyjdę. Niewolnik na usługach walkirii. To ma swój urok. Biedna walkiria. Przypuszczała, że będzie mieć zajęty wieczór. Żal jej. Albo pójdzie wcześniej spać, albo uda się z porucznikiem Heinzem von Holm na wojenne, wodyniste, robione na Sacharynie lody. Sagt zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Dann frag ich voll Bescheidenheit mit lächelndem Gesicht. Wejść. Czy zastałem inspektora Bedgera? Nie ma. A o co chodzi? Chodzi o karty meldunkowe dla obozu robotników cudzoziemskich. Jestem tłumaczem obozu. A co tam są za ludzie? Francuzi i Polacy. Ci najlepsi. A co to za porządki do cholery? Czekać, aż się zawiadomi. Nie nachodzić, nie przerywać pracy. Kart im zakrzywa, tym parszywcom. Tłumacz Panar miał dzisiaj przyjść po kartę. Zaraz, panno Koller. Ile wy macie lat, dolmeczer? 23. Za świństwo. Nasi chłopcy umierają za ojczyznę, za Europę. Urabiają sobie ręce, a wy wałęsacie się o tej porze o 11 przed południem. Po mieście? Co za porządki. Nam się należą karty meldunkowe. Jesteśmy ochotnikami i jako tacy jesteśmy traktowani przez Arbeitsamt. Część kart jest już gotowa. Proszę panie, Panar, oto one. Dziękuję. Żeby mi się tu więcej nie zjawiać bez zawiadomienia od nas. Heidler. Proszę przyjść dziś o godzinie 7 wieczór do mnie. Cang Gasse 4, drugie piętro na prawo. Postscriptum. Wolałabym, żeby nikt pana nie widział. Ma pan być ostrożny. Te triki. Część kart gotowa. Wszystko dla utrzymania kontaktu. Biedni chłopcy. Jeszcze długo będą czekać na karty meldunkowe, bo panna Gerda rozgrywa partię. I ja rzecz jasna rozgrywam. Oczywiście nie pójdę. Na tyle sobie nie ufam. Spóźnił się pan. Dobrze, że w ogóle przyszedłem. To nie takie łatwe dla cudzoziemskiego robotnika. Rozumie pani? Nic nie rozumiem. Niech pan siada. Czy mogę zdjąć marynarkę gorąco dziś? Proszę bardzo. Niech się pan czuje całkiem swobodnie. Kawa, niestety zbożowa. Ale za to czekolada prawdziwa. Czarodziejko. A skąd takie skarby? To tajemnica. Tajemnica zaopatrzenia oficerów lotnictwa na urlopie. Lubi pan czekoladę? Uwielbiam. Czekoladę i jazdę na nartach. Też zestawienie? To świetna czekolada. Lucullus. Dobra, przedwojenna firma. Proszę. Dlaczego pan się spóźnił? Bo się spieszyłem do pani. Wie pani, jak ktoś się śmieszy, to zawsze się spóźnia. To się nazywa francuska lekkość w prowadzeniu rozmowy, prawda? Czyżby była zdolna do ironii? Oto chwila, w której wszystko zależy ode mnie. A niech mi pani opowie coś o sobie. To zabawne, jak wiele mnie kosztuje opanowanie głosu. A może ma pani jakieś zdjęcia, na przykład z plaży, z gór? Nikt pana nie widział, jak pan tu szedł? Owszem, widziało mnie kilku pani sąsiadów z domu obok. Proszę sobie wyobrazić, że przezornie podarłem kartkę z pani adresem, stosując się do pani zaleceń o ostrożności, po czym miałem kłopot z odnalezieniem pani mieszkania i dzwoniłem do innych drzwi, pytając o pani. Teraz pan stąd pójdzie, panie pana. Chcę panu jeszcze tylko powiedzieć, że jest pan tchórzem. Wstrętnym tchórzem. Nędznym, śmierdzącym tchórzem. Nie dziwię się, że w parę tygodni rozbiliśmy w drzazgi Francuzów, jeśli... Wystarczy. Ta sprawa nie ma nic wspólnego z Francuzami. To jest moja i pani sprawa, a rozgrywa się w niemieckich warunkach. Nie. Ja muszę jeszcze z panem pomówić. Niech pan nie idzie. Albo niech pan idzie. Wie pan, gdzie jest Löwenbräu-Bierstube? Tu będzie jeszcze mniej ostrożny, niż gdybyśmy zostali tutaj. Nie, nie. Tu może w każdej chwili ktoś przyjść. Pan nie wie, jacy są u nas niektórzy ludzie. Przysiądę się do pana jak obca. Za parę minut. Dobrze. I jeszcze... Ta czekolada jest dla pana. Nie, nie. To byłoby za wiele. Proszę ją wziąć. Bardzo mi na tym zależy. No cóż... Zgoda. Ostatecznie jestem pariasem w tym kraju i bardzo lubię czekoladę. Ale to te dwa fakty łączą się ze sobą harmonijnie i wykluczają niepotrzebne tak zwane honorowe demonstracje. A poza tym, biorąc tę tabliczkę czekolady, wymierzam cios w zaopatrzenie korpusu oficerskiego armii wroga. A to już sabotaż. Na skalę nader drobną, ale zawsze. Cholera jasna. Tu się wszyscy znają. Ze mną jeszcze pół biedy, biorą mnie za Włocha. Ale co będzie z Gerdą? Niech mi pan powie, co to wszystko ma znaczyć? Dlaczego pan nie wstał i nie przywitał się ze mną? Nie spytała pani nawet, czy można się przysiąść. Przecież mamy udawać obcych. Nawiasem mówiąc, możemy udawać, że znamy się urzędowo i że spotkaliśmy się przypadkowo. A propos, co zresztą kart? Nadajemy komunikat specjalny Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych. Łodzie podwodne niemieckiej marynarki wojennej w bohaterskim ataku na potężny konwój nieprzyjaciela zatopiły na północnym Atlantyku 23 wrogie jednostki bojowe i handlowe o łącznym tonażu 840 tysięcy rejestrowanych ton brutto. Führer Adolf Hitler w uznaniu zasług odznaczył siedmiu bohaterskich dowódców U-botów krzyżami żelaznymi i życzył dowództwu Kriegsmarine dalszych sukcesów. Niech pan powie, dlaczego? Co jest przyczyną? Przyczyna jest prosta. Podoba mi się pani w sposób tak silny, tak potężny i tak oszałamiający, że boję się pani. Ma pani rację, jestem tylko, że to najczęściej bywa z ludźmi przewidującymi. Nie mogę na panią patrzeć spokojnie, a bliskość pani sprawia. Nie zauważyłam tego, jak dotąd. Czyżby poczucie humoru takiej Niemki? Niech pan wstanie, pan Har. Magiczna skrzynka, takie radia. Przenosi atmosferę pola bitwy do cuchnącej knajpy. Wstawaj, panu, hymn. No tak. Znowu jest oficjalnie niemiecka, taka jak trzeba. Dziewczynka z okładki propagandowego pisemka. Zaraz zacznie śpiewać. Pan Har, do cholery wstawaj. Tak, tak. Wstać mogę. Deutschland, Iber. Podnieś rękę i śpiewaj. Tego nie zrobię. Nie mogę przestać być sobą. Cholera, już zaczynają zwracać uwagę. Co ci szkodzi? Unieś rękę. To małe miasto, tu się wszyscy znają. Unieś rękę. Czekają na ciebie w Paryżu. Gi, błagam cię. Wystarczy, że uniesiesz rękę. Idiotka. Ona myśli, że ja to robię przez nią, żeby jej udowodnić. I boi się. A ja? Czego ja bronię? Siebie. Gubiąc i siebie, i ją. Proszę, Gi. Ale nie mogę. Nie. Choćby mnie tu mieli zatłuc kuflami, wdeptać w ziemię. Ja walczę. Mam w dupie gestapo, paryskich szpiclów, Hitlera, wojnę, Rzeszę, hymny, gardę, tych drani tutaj, wszystko co ich. Deutsche Braue, Deutsche Wallung, Deutsche Sang. Widziałeś tego faceta? Stąd Keller, Sukinsyn. Nie śpiewa. Jakiś Włoch? Ja nie wiem, ale trzeba by mu skuć mordę. Może trzeba działać. Na gestapo. Daj spokój, sam go załatwię. No i pomyśleć, że nasi chłopcy za takich przelewają krew. Idziemy. Szybciej, Gerda, szybciej. Tu się pożegnamy. Słusznie. Teraz panią pocałuję. Tak? Tak. Żegnam panią, Gerdo. Żegnam. Karty będą gotowe pojutrze, na pewno. Proszę nie przychodzić. Przyślę je panu przez policjanta. Takie czasy. Policjanci odgrywają rolę posłańców noszących pożegnalne prezenty miłosne. Dary symbolizujące rozstanie. Dzień dobry. rozumie wam w końcu. Do tej pory pan załatwiał? Z tą Gerdą? Pracowicie. No właśnie, ale nie tak jak pan myśli. Nie poszła z panem do łóżka? Nie. Może by i poszła, ale mnie się zebrało na patriotyzm. Jak to? Wylądowaliśmy w knajpie. Zaczęli grać Deutschland, Deutschland. Wszyscy śpiewają, ona też. Łapy w górze, gapią się na mnie, ona też. Widzę, że się boi jak cholera, a ja nic. Nie mogę unieść ręki. Mógł pan nieźle oberwać. No mogłem. No, ale się udało. Zwialiśmy stamtąd i do widzenia. No i głupio. Może i głupio. Pewnie, że głupio. Pamięta pan tych dwóch Polaków, co się tak ładnie bujali na drzewie? Pamiętam. Trzeba się było za nich zemścić, to raz. Po cichutku, żeby nikt nie wiedział, ale się zemścić. Potem głupio, że pan lekką ręką stracił dziewczynę. Wszystko można, byle ostrożnie. A o kobietę tu nie tak łatwo. To dwa. To, że babina pracowała na policji, to była żyła złota. Największy fart życiowy, jaki pan mógł tu trafić. Jak trzeba było jakiś paszporcik, stempelek, papierek, ma pan od razu wszystko pod ręką. Co? Nie wierzy mi pan, że niby obowiązek, policja, że ona patriotka. Panie, u nas w Warszawie przed wojną jedna maszynistka z urzędu śledczego zakochała się w doliniarzu. Wszystko chłopak wiedział i jeszcze kolegom mógł pomóc. I za nic. Za miłość. Mówię panu, zakochana babka wie jedno i nic się reszta nie obchodzi. Mógł pan mieć to samo, tu na miejscu. Nie coś takiego zmarnować, trzeba być zupełnie drętwym. To trzy. No a cztery? To ten numer z ręką. Co to panu szkodziło? Komu pan robił na złość? Tu. Tu, tu. O. We łbie. Nagłe zaćmienie. Bohater. Co go nikt nie widział, manifestant. Psia krew. Nie może wyciągnąć ręki. W takiej chwili. Wyciąga się, niech ich cholera weźmie. Co pan im życzy, to pana, ale trzeba się ratować. Trzeba ich do wiatru wystawiać. Trzeba wyciągać. Ręka niech będzie ręka. Do góry niech będzie do góry. Aby przeżyć. Jaki dżentelmen. O niej to pan nie pomyślał, że pan ją wkopuje, że wylegitymują, że zaczną szukać, że pana dodachał albo pod ścianę, a jej łeb ogolą. Ale właśnie się mściłem. Zemsta. To nie tak. Mścić się trzeba wolniutko i spokojnie. Przypatrywać się. A nie tak, żeby przez nią stracić życie. Skończyłeś? Skończyłem. Chcesz czekolady? Czekolady? No, doskonała. Marka Lucullus. To od niej. No daj pan kawałek. No proszę. A reszta? Za okno. Won! Co pan, dzieciak? Jaki nagle honorowy. Widzisz, kozioł? Jest to sposób dawania świadectwa noszonym w sobie, w człowieku prawdą. Trudnym prawdą, ale własnym. Tak z człowiekiem zrośniętym jak dusza z ciałem. Dzisiaj już po raz drugi daję w ten sposób świadectwo prawdzie. Może to sposób nazbyt ostentacyjny i melodramatyczny, ale w pewnych sytuacjach jedynie słuszny. Domyślam się, że nic z tego nie rozumiesz, ale na to już nie ma rady. Zresztą jak ci tak bardzo ta czekolada smakuje, to idź, poszukaj. Wie pan co, panie Panar? Pan zwariował. Było to słuchowisko według opowiadania Leopolda Tyrmanda pod tytułem Gorzki smak czekolady Lucullus. Wystąpili Magdalena Różczka, Krzysztof Banaszyk, Zygmunt Sierakowski, Aleksander Trąbczyński, Marcin Troński i Wiktor Zborowski. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Mazurkiewicz. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Adaptacja i reżyseria Andrzeja Piszczatowskiego. Byliśmy na scenie teatralnej Trójki. Razem bez imienia i nazwiska. obu ze współdziewczęta bez imienia i bez nazwiska za 19,5 minuty, godzina 23. Proste jest wyjście z sytuacji, co mi spędza z powiek sen. Często nie mam racji, ale jedno dobrze wiem: gdybyś raz postarał się, może byłoby mi lżej. Namiętność się kotłować. Teraz mieszka we mnie tykająca bomba. Musisz mieć odwagę, by poskręcane kabelki rozplątać, zanim wybuchnę, zniszczę od środka. Gdzie czekać. Po co tyle zwlekać, skoro dziecinnie proste jest? Dziecinnie prosta piosenka i zespół Haszkuki to laureaci naszego konkursu Start Nagranie, w którym mogliśmy podziwiać młode talenty, a było ich całkiem, całkiem sporo.